Sloty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zapraszamy do Trójki do 19:00. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Opanowana sytuacja w Toruniu, wyciek gazu zatamowany, ale służby wciąż pracują nad usunięciem awarii. IMGW ostrzega regiony południowej Polski przed marznącym deszczem na ulicach i chodnikach, może być szklanka. A Komisja Śledcza do spraw VAT-u przesłuchuje kolejnego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL, Jacka Dominika. Opanowany wyciek gazu w Toruniu, nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców. To najnowsze informacje od strażaków. A przypomnijmy, przed godziną 13:00 podczas prac ziemnych koparka uszkodziła rurę z gazem. Ewakuowano niemal 600 uczniów z pobliskich szkół. W tej chwili wyciek gazu jest już zatamowany, informuje rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Arkadiusz Piętak. Zostały zakręcone zasuwy, strażacy kończą swoją pracę, policja udrożniła drogę Konstytucji 3 maja, zagrożenie zostało już zniwelowane i w tym momencie trwają prace pogotowia gazowego w celu usunięcia awarii. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej. Uwaga na marznący deszcz, drogi mogą być śliskie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 6 województw południowej Polski. Opady mogą powodować gołolać. O zagrożeniu przypomina też na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wieczorem i w nocy, zwłaszcza na południu kraju, na drogach i chodnikach może być ślisko. Kolejny były wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. A posłowie pytali już Jacka Dominika o to, jakie kroki podjęto, aby zapobiec powiększającej się luce podatkowej i o tak zwany odwrócony VAT. Sejm jest Michał Fedusio. Michale, co odpowiadał posłom świadek? Odwrócony VAT uszczelnia system podatkowy, bo to nabywca, a nie sprzedawca rozlicza taką transakcję i takie działania zapobiegawcze pojawiały się już w państwach Unii Europejskiej ponad dekadę temu. W Polsce zwlekano ich wdrożeniem i o to pytał przewodniczący komisji Marcin Horała, świadka. W odpowiedzi Jacek Dominik stwierdził, że ówcześnie rządzący nie znali skali wyłudzeń, na przykład w branży elektronicznej czy złomowej, zeznał świadek. W 2007 roku nie było takiej wiedzy w Ministerstwie Finansów, że w Polsce jest to akurat tak duży problem. O pewnych rozwiązaniach i sposobach nadużyć podatkowych dowiadywaliśmy się dopiero po interwencjach państw członkowskich. Wynikało to na przykład z tego, że jest różny stopień rozwoju obrotu danym towarem. Komisja po raz ostatni obraduje dziś w starym składzie. Wieczorem Sejm wybierze bowiem następcę Marka Jakubiaka, który opuścił klub Kukiz 15. Z Sejmu Michał Fedusia. A Rafał Trzaskowski już oficjalnie prezydentem stolicy został zaprzysiężony na sesji Rady Miasta. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta stołecznego Warszawy. Wierzę, że dobro mieszkańców Warszawy będzie ważniejsze od partyjnych podziałów, tak mówił po uroczystości Jacek Ozdoba, radny z klubu PiS. Rolą opozycji nie jest krytykowanie wszystkiego, tylko jest po prostu bycie konstruktywnym. Tam, gdzie uznamy, że Warszawa będzie korzystała, tam będziemy głosowali razem z Platformą Obywatelską, ale będziemy też również zgłaszali niewątpliwie projekty uchwał, które mam nadzieję spotkają się z akceptacją Koalicji Obywatelskiej. Z naszej strony zaskoczenia nie będzie. Koalicja Obywatelska będzie trzymać się programu, mówi radny Nowoczesnej Sławomir Potapowicz. Przede wszystkim kontynuacja inwestycji, walka ze smogiem i też to, co było dla nas szczególnie istotne, to jest kilka kwestii związanych chociażby z placem Defilad, jego uporządkowaniem. Także kwestia zagospodarowania Placu Piłsudskiego, bo to jest kwestia wybudowania Pałacu Saskiego, czy odbudowy Pałacu Saskiego. W Radzie Warszawy samodzielną większość 40 radnych ma Koalicja Obywatelska, PiS 19, jedną radną ma SLD Lewica Razem. A w ciągu ostatnich 5 lat pięciokrotnie wzrosła liczba nieszczepionych dzieci w Małopolsce. Wzrasta także liczba wniosków o ukaranie rodziców, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku. W tym roku do małopolskiego sanepidu wpłynęło ich blisko 200. Opiekunom, którzy nie chcą zaszczepić swojego dziecka, grożą grzywny w wysokości nawet do 10 tysięcy złotych, mówi rzecznik sanepidu Jacek Żak. To już wojewoda podejmuje decyzję, jaka to jest wielkość tej kary. Staramy jakby się podejmować skuteczne działania związane z tym, aby edukować rodziców, aby no, przekonali się do tego, że szczepienia to jest jedno chyba z najlepszych i największych osiągnięć medycyny we współczesnym świecie. W tym roku sanepid w Małopolsce wystąpił do wojewody o nałożenie grzywny na 29 rodziców. W przypadku wykonania szczepień kary są umarzane. A rekordową liczbę paczek planuje doręczyć w tym roku Poczta Polska. Już wcześniej zwiększono zatrudnienie oraz rozbudowano sieć odbioru przesyłek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz jeszcze trzy słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w północnej połowie kraju. Na południowym zachodzie, zwłaszcza na Przedgórzu Sudeckim, słabe opady śniegu lub marznące im żawki powodującej gołoleć. Po raz kolejny trzeba się z tym liczyć. Podobnie było dzisiaj rano. Gdzieniegdzie mgły, lokalnie mgły marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna tej nocy będzie chłodno, od minus 7 na Podlasiu do minus 3 w centrum i około 0 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wirtuazeria, bluesrockowa ekspresja i żywiołowa improwizacja. To esencja muzycznego przesłania grupy Czarny Pies. Podczas koncertu w ramach białostockiego festiwalu Jesień z Bluesem artyści nawiążą do twórczości legendarnej grupy Krzak i charakterystycznych śląskich bluesów Jana Kyksa z Krzeka. Z zespołem Czarny Pies wystąpi czołowa polska wokalistka bluesowa Joanna Kaniewska. Transmisja koncertu wprost z białostockiego ośrodka kultury już dziś, tuż po 22. W audycji Pierwszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro już od dzisiaj. Nie stój w kolejkach, nie ryzykuj, że inni wykupią najlepsze okazje. Możesz już dzisiaj skorzystać z super oferty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz w Kauflandzie. Czterek homogenizowany Danio, złoty 15. Jedynie złoty 15. Naturek nasz Camembert lub Brie, 2,99. Tylko 2,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi został radnym sejmiku województwa śląskiego jako członek Koalicji Obywatelskiej. Po wyborach przeszedł do PiSu. Wojciech Kałuża w ogniu krytyki. Za chwilę zapytamy o jej granice. Posypały się pod adresem Wojciecha Kałuży stwierdzenia takie, że powinien iść, no nawet nie do więzienia, bo inaczej to ujął Bogdan Zdrojewski. Pisarka Maria Nurowska sugerowała wręcz, że powinien chyba dostać po twarzy. Zawał. Dlaczego odczuwając objawy chorzy nie dzwonią na pogotowie? W redukcji śmiertelności czas przedszpitalny tak zwany gra ogromną rolę. A z kolei w tym czasie przedszpitalnym to oczywiście transport przez pogotowie, ale również decyzja o podniesieniu słuchawki i zadzwonienia do pogotowia ratunkowego. Tak, mam bóle w klatce piersiowej, proszę o pomoc. Przed 17 także bilans nowelizacji o Sądzie Najwyższym i rozgrywki Warszawy z Brukselą. Kluczowym zagadnieniem w tej kwestii jest właśnie to, co dalej zrobi Franz Timmermans z Jean-Claude Juncker. Nie ma co kryć, że tam wewnątrz Komisji Europejskiej jest pewien spór właśnie między Timmermansem a Junckerem co do tego, jak postrzegać polskie ustępstwa w tej sprawie. Będą też, proszę Państwa, klasyczne dźwięki. Dzisiaj mija pół wieku od premiery legendarnej płyty. Biały album jest rewelacyjną ścieżką dźwiękową bardzo burzliwego na świecie roku 68. Przypomnę, mieliśmy i inwazję na Czechosłowację, i zamieszki w Paryżu, i zabójstwo Roberta Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga. Beatlesi zawsze znakomicie się sprawdzali jako takie zwierciadełko tego, co dzieje się wokół. A w Stanach Zjednoczonych święto dziękczynienia to symbol pierwszej uczty przebyszów z Europy z Indianami. Popularnego w ten wyjątkowy czwartek indyka bardzo szybko zaakceptowały wszystkie narodowości tego kraju, w tym Polacy. Na kolację Thanksgiving przygotowuję tradycyjną polską warzywną sałatkę, którą moi amerykańscy przyjaciele uwielbiają. Tyle i znacznie więcej przed 19. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę Xbox One S w zestawie z grą Forza Horizon 4 oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 999 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, a dlaczego mięso ze Stoklotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład łopatka wieprzowa tylko 8,99 za kilogram, a kawa rozpuszczalna Chibo wybrane rodzaje 14,95. Stoklotka, świeżość na uwadze mamy. Po pierwsze to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności.

Niektóre rzeczy jakby się zupełnie nie zestarzały, prawda? To 50, dokładnie 50 lat od tej premiery. Do białego albumu Beatlesów to jeszcze dzisiaj będziemy wracać. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Głośne transfery zdarzają się nie tylko w sporcie, ale także w polityce. A jakże? Wojciech Kałuża, radny Sejmiku Śląskiego, w wyborach samorządowych startował z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej. Od wczoraj wspiera jednak Prawo i Sprawiedliwość, dzięki czemu PiS może na Śląsku rządzić. Internet aż kipi od niechętnych, czasem wręcz agresywnych komentarzy pod adresem byłego już polityka Nowoczesnej. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dlaczego Wojciech Kałuża zdecydował się na taką zmianę? Sam polityk swoją decyzję tłumaczy chęcią wprowadzenia na Śląsku dobrych rozwiązań, no i tym, że w ten sposób, co brzmi dość zaskakująco, wypełnia oczekiwania swoich wyborców. Zobowiązanie mam wobec swoich wyborców, którzy na mnie głosowali, a oni oczekują głównie skuteczności, stąd też taka moja decyzja o wsparciu dobrego programu dobrych rozwiązań dla Śląska. Postawą swojego byłego partyjnego kolegi, co nie dziwne, zawiedzeni są koledzy, jego polityczni koledzy. Jeszcze do niedawna z Nowoczesnej Monika Rosa, posłanka tej partii, mówi wprost, że Wojciech Kałuża zdradził. Poświęcił wszystko, czym rozmawialiśmy na rzecz pieniędzy, stanowisk. Bardzo długo tworzyliśmy Koalicję Obywatelską, bardzo długo pracowaliśmy w województwie śląskim. Był naszym kandydatem, ponieważ wierzyliśmy, że można mu ufać i zawiedliśmy się po prostu. A z kolei lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa korupcji politycznej przez właśnie Wojciecha Kałużę. Ale w opinii Jakuba Jałowiczora, publicysty gościa niedzielnego, nawet jeśli politycy otrzymują jakieś korzyści czy stanowiska za zmianę barw, to w świetle prawa nie jest to przestępstwem. Korupcja to jest takie przestępstwo, kiedy w zamian za określone zachowanie dostaje się korzyść materialną. Czegoś takiego jak korupcja polityczna, jakkolwiek źle to wygląda i nie jest to chwalebne zachowanie, czegoś takiego akurat w kodeksie karnym nie ma. Jednak według doktora Bartłomieja Biskupa, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, takie transfery nie są w porządku przede wszystkim wobec wyborców. To rzeczywiście jest pewien taki problem etyczny, etyki politycznej i każdy w swoim sumieniu musi to rozstrzygnąć. Natomiast wyborca ma prawo oczywiście się zdenerwować na taką sytuację. No i prawdopodobne jest bardzo, że ten mandat po prostu w przyszłości nie będzie utrzymany, a przynajmniej nie przez tych samych wyborców. Transfer polityczny przestępstwem nie jest przestępstwem, za to może być nawoływanie do agresji czy groźby pobicia. A takie sformułowania pojawiały się w internecie pod adresem Wojciecha Kałuży. Ich autorami byli nie tylko niezadowoleni internauci, ale również politycy, mówi Jakub Jałowiczor. Posypało się pod adresem Wojciecha Kałuży stwierdzenia takie, że powinien iść, no nawet nie do więzienia, bo inaczej to ujął Bogdan Zdrojewski. Pisarka Maria Nurowska sugerowała wręcz, że powinien chyba dostać po twarzy, nie zacytuję dosłownie. I bardzo dużo tego typu hejtu posypało się naprawdę ze strony znanych osób, polityków czasami. To jednak nie jedyny przykład takiego zachowania wobec polityków. Poza niewybrednymi komentarzami zdarzały się też ataki na biura posłów Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej czy Prawa i Sprawiedliwości. Według profesora Norberta Maliszewskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sami politycy są temu winni. Polaryzacja sceny politycznej, silne emocje, gorące wymiany zdań powodują, że niektórzy łamią standardy. To dotyczy także elit politycznych i to jest o tyle groźne, że takie wypowiedzi, które są agresywne, są mową nienawiści, sankcjonują pewne zachowania, które społecznie są niepożądane. Należy to krytykować i szybko reagować. Zarówno politycy, jak i eksperci powtarzają, że takie zachowania należy potępiać i z nimi walczyć. Pytanie tylko, w jaki sposób. Według doktora Bartłomieja Biskupa nie ma prostego sposobu na powstrzymanie brutalizacji politycznego języka. Tutaj niewiele zdziałamy, dlatego że po prostu ta pogoń za tym, żeby być cytowanym, żeby zdobyć takich wyborców twardych, którym się na przykład podobają takie tego typu sformułowania, jest taka dojmująca wśród polityków. To możemy tylko ubolewać, że większość z polityków to robi, tak, że większość z polityków tego brutalnego języka używa. Czemu sprzyja internet oczywiście? W internecie i politycy, i też obywatele czują się bezkarni, chociaż nie są bezkarni, to jest tylko takie złudne wrażenie. To jeszcze tylko przypomnijmy, w październikowych wyborach Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w Sejmiku Śląskim 22 mandaty. Koalicja Obywatelska zdobyła ich 20, a SLD wprowadziło dwóch radnych, PSL jednego. Jeszcze we wtorek przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej SLD i PSL informowali o zawarciu umowy koalicyjnej kontynuującej dotychczasową współpracę w samorządzie województwa. Mariusz Krzemiński wszystkie te informacje dla Państwa zebrał. Bardzo dziękujemy. Jeśli Państwo mają jakąś opinię na temat tego, jak to ujęliśmy, Mariuszu, transferu, prawda, to, tak. Bo to nie tylko w sporcie, to zapraszam. 2273 jesteśmy do Państwa dyspozycji, ale najpierw, bo to już teraz, Pablo Pavo i Ludziki. Pocięta mostami rzeka,

W redukcji śmiertelności czas przedszpitalny, tak zwany, gra ogromną rolę. Profesor Piotr Przybyłowski, dyrektor do spraw medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. A z kolei w czasie przedszpitalnym to oczywiście transport przez pogotowie, ale również decyzja o podniesieniu słuchawki i zadzwonienia do pogotowia ratunkowego. Tak, mam bóle w klatce piersiowej, proszę o pomoc. Jeżeli czujemy się zaniepokojeni, jeżeli ktoś boi się, że może mieć zawał mięśnia sercowego, a ma na przykład w ogóle chorobę wieńcową w wywiadzie, to nie powinien czekać. Takie dolegliwości utrzymujące się, jak ból, utrzymujące się powyżej 5 minut, powinny nas natychmiast zaalarmować i zmusić do tego, żebyśmy zadzwonili nie do znajomych, tylko po ERKę. Dzwonimy pod 112 i mówimy wprost. Podejrzewamy zawał mięśnia sercowego i prosimy o jak najszybszą pomoc. Nie jedziemy do szpitala na własną rękę. Czekamy na to, aż przyjedzie karetka. Karetki są świetnie rozmieszczone, szczególnie w dużych miastach to jest naprawdę krótki moment na dojazd. Jeżeli cokolwiek się będzie działo dalej groźnego, w trakcie transportu w karetce pomogą, w samochodzie nie. W ciągu 20 lat, przy dobrym scenariuszu, jeśli będziemy dbać o zdrowie społeczeństwa... Tomasz Zdrojewski, Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. O wiedzę, o czynniki ryzyka, nadciśnienie, cholesterol, wczesne wykrywanie, będziemy mniej palić, to Polacy mogą żyć za 20 lat o 5 lat dłużej. Większe nakłady muszą być w Polsce na prewencję. Zawał to jest smutny koniec. Smutny koniec wcześniejszego naszego braku zwracania uwagi na pewne objawy. Każdy, kto skończył 30 rok życia, powinien przynajmniej raz w roku zrobić sobie badanie na poziom cholesterolu, żeby zobaczyć, czy nie będzie w strefie ryzyka, czy nie będzie w strefie ryzyka zawału. Każdy, kto ma nadciśnienie tętnicze, również należy do tej grupy. Osoby, które mają cukrzycę, również są osobami, które mogą rozwinąć zawał mięśnia sercowego o tyle groźny, że u osób z cukrzycą może przebiegać całkowicie bezboleśnie. Czyli to będzie zawał, który nie da żadnych oznak w postaci bólu. Pamiętajmy, że człowiek z zawałem serca powinien dotrzeć do szpitala w ciągu godziny. Informację o zawale zebrał Tomasz Jeleński. A przy okazji pojawia się jeszcze jeden problem. Nie tylko nie dbamy o zdrowie, ale też boimy się wezwać pogotowie. No nie chcąc narażać się na posądzenie o nieuzasadnione wezwanie pomocy i przykre konsekwencje, nie dzwonimy po ratowników. A może się mylę? Jakie są Państwa doświadczenia? Czy boimy się wezwać pogotowie? Już teraz Basia Trzelewska, tu Bubble. Late than never. I'm in a bubble, hiding from trouble. Nothing can touch me, at least not today. So keep it away from me. Prawie 16.30. Z żalem, ale bardzo dziękujemy Basi.

Nie stój w kolejkach. Nie ryzykuj, że inni wykupią najlepsze okazje. Skorzystaj z promocji. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat i zapłać dopiero w marcu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali Samsung za 1899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16.35 Państwo pytają o biały album. Beatlesi będą jeszcze dzisiaj przed 19. Mogę obiecać, nieraz będą oryginalne dźwięki. Proszę nas uważnie nasłuchiwać, ale najpierw, jeśli Państwo pozwolą, Młynarski Plays Młynarski. W Trójce już teraz 12 godzin z życia kobiety. Podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych, niestety. pytałem, czy boimy się wezwać pogotowie, kiedy czujemy się nieco gorzej, bo obawiamy się konsekwencji takiego nieuzasadnego wezwania pomocy? Sporo się słyszy na temat tego, że bezzasadne wezwanie karetki może wiązać się z kosztami dla pacjenta. Myślę, że osoby, które mają takie objawy, które ich nie do końca potrafią zdiagnozować, obawiają się, że ostatecznie nie jest to nic poważnego, a będą wezwani do poniesienia kosztów. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Czekamy na kolejne telefony. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 17. Wczoraj w ekspresowym tempie Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Wprowadzona zmiana przywraca do orzekania sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Decyzja ta oznacza podporządkowanie się zabezpieczeniu, które w październiku w tej sprawie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz ruch należy do Komisji Europejskiej. Czy wycofa z Trybunału skargę przeciwko Polsce? Zmiany idą dokładnie w tym kierunku, o który prosiliśmy, mówiła dziś w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej. Jednocześnie zastrzegła, że sprawa nie jest przesądzona, bo proces legislacyjny w Polsce jeszcze się nie zakończył. Jak komentowała dziś komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska, komisja docenia ruch polskiego rządu, ale nie kończy on sprawy. Trzeba podkreślić, że wycofanie się z rządu z części działań jest czymś bardzo pozytywnym. Będziemy się temu procesowi w tej chwili przyglądać. Uchwalone wczoraj zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym dotyczą statusu sędziów. Nie ma w nich mowy o korekcie przepisów odnoszących się do powołania dwóch nowych izb w Sądzie Najwyższym, dyscyplinarnej i kontroli nadzwyczajnej. Czy te kwestie dla Brukseli mogą być kłopotem? Tego na razie nie wiadomo. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan liczy, że tak się nie stanie. My od początku powtarzaliśmy się, że zastosujemy się zarówno do zabezpieczenia, jak i do ewentualnego ostatecznego rozstrzygnięcia. To ostateczne rozstrzygnięcie jest planowane mniej więcej na połowę przyszłego roku. Oby nie, bo naszym zdaniem ta sprawa stała się po przegłosowaniu wczorajszej ustawy bezprzedmiotowa, ale zobaczymy, jaką decyzję podejmie Komisja Europejska. Wczoraj większość posłów Zjednoczonej Prawicy poparło nowelizację. Przeciw było dwóch, w tym posłanka Anna Maria Siarkowska. Wycofywanie się ze słusznych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod naciskiem instytucji unijnych wykorzystanych do walki politycznej wyznacza granice naszej suwerenności bardzo nieciekawym miejscu. Z innych powodów przeciw była opozycja. Jak mówił w Trójce lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, nie wierzy w dobre intencje władzy w tej sprawie. Próbuje wprowadzić w błąd Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, udając, że oni wycofują się z tych złych zmian. Ale tak naprawdę intencja jest ciągle jest ta sama. Zdemolować, zabrać niezawisłość. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawa może się rozegrać między wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, a jej szefem Jeanem Claude'em Junckerem. Juncker uważany jest za zwolennika zażegnania sporu z Polską. Timmermansowi ma zależeć na utrzymaniu dotychczasowej retoryki, mówi Marcin Fiołek z tygodnika Sieci. Nie ma co kryć, że tam wewnątrz Komisji Europejskiej jest pewien spór właśnie między Timmermansem a Junckerem co do tego, jak postrzegać polskie ustępstwa w tej sprawie, w sprawie praworządności, w sprawie sądownictwa. Premier Mateusz Morawiecki poszedł tutaj, to też nie ma co kryć, to on był zwolennikiem tych ustępstw, zwolennikiem tego kroku w tył, by pokazać Komisji Europejskiej dobrą wolę ze strony Polski, ze strony Warszawy. I myślę, że ta dobra wola powinna zostać przyjęta przez Fransa Timmermansa, przez żona Claude Junckera. Natomiast czy tak się stanie, no trudno to rozstrzygnąć jednoznacznie. Ale zdaniem publicysty kultury liberalnej Tomasza Sawczuka wczorajsza nowelizacja może nie wystarczyć do zakończenia sporu z Brukselą. Jest bardzo wątpliwe, żeby komisji wystarczyła taka jedna ustawa. Tak naprawdę jest to rzecz bardzo prowizoryczna i trudno opierać na niej bardziej długotrwałe relacje. A o sytuacji wokół zmian w polskim sądownictwie w najbliższą niedzielę premier Mateusz Morawiecki ma rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem na marginesie unijnego szczytu w sprawie Brexitu. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. A ja tak przysłuchiwałem się temu, co Marcin dla Państwa przygotował i mam wrażenie, że to trochę taki teatr polityczny, trochę międzynarodowy teatr. To zupełnie jak w tej piosence w Trójce Stanisław Sojka. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca, na przechodniów patrzeć. Ten ma wit i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę. Ten wyrusza smutny, ten je jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. O muzyce teraz będzie więcej. Biały album, chociaż właściwie to legendarny album po prostu The Beatles. No to, proszę Państwa, bez dwóch zdań jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki. A dzisiaj mija dokładnie pół wieku od premiery. Była 9. studyjnym albumem czwórki z Liverpoolu, pierwszą wydaną w ich własnej wytwórni Apple Records. Błyskawicznie stała się bestsellerem. Utrzymywała się na szczycie listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii przez 22 tygodnie. To najbardziej tajemnicza i nieodkryta płyta zespołu, mówi Piotr Metz, dyrektor muzyczny Trójki i znawca The Beatles. Przez lata uchodziła też za płytę, która jest świadectwem czy ścieżką dźwiękową zespołu, który właśnie się rozpada. Uważano, że większość utworów to raczej solowe nagrania poszczególnych członków grupy. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Samo nagrywanie oraz tworzenie tego albumu wiązało się z wieloma też konfliktami, że sami Beatlesi już mieli dosyć bycia Beatlesem. Krzysztof Werner, prezes fanklubu The Beatles. John Lennon poszedł w kierunku awangardy, a w działalność polityczną to też dzięki Yoko Ono. George Harrison znowu w kierunku mistycyzmu, kultury indyjskiej. Paul McCartney w kierunku właśnie różnych form, chociażby vaudevillu, ballad, muzyki westernu. Ringo znowu z kolei zaczął interesować się drogą filmową. Zeiss Martin, który miał dostęp do oryginalnych taśm studyjnych i słuchał też rozmów zespołu w czasie sesji, twierdził, że Beatlesi zakopywali natychmiast opór wojenny czy prywatne spory w momencie, kiedy zaczynali pracę nad muzyką. I tam słychać w tych nagraniach radość, kumpelstwo i to, że jest to zespół, który w dalszym ciągu cieszy się wspólnym graniem muzyki. Ja się zainteresowałem Beatlesami dość wcześnie, bo miałem wtedy 4 albo 5 lat. Łukasz Lach z grupy Elsztat, fan The Beatles. I pamiętam, że dostałem kasetę od rodziców, która była nagrywana, zresztą chyba właśnie z waszej Trójki. To była 4 strona białego albumu. Ja nie byłem świadom tego nawet, że to jest biały album. Wiedziałem, że to są Beatlesi i się zakochałem. A muszę powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej rewolucyjnych części płyty w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały, bo tam właśnie znajduje się na przykład utwór Revolution No. 9, który jest nawiązaniem do twórczości Karlheinza Stockhausena, więc jest to muzyka bardzo dziwna i bardzo rewolucyjna i zespół rockowy po takie środki raczej wtedy nie sięgał. Pan inspirował się w którymś momencie w swojej twórczości tym albumem? Pewnym takim podejściem. Płyta, która w jakiś sposób jest ciągle niedokończona, ciągle otwarta. Ta płyta jest ciągle świeża i ja ją mogę cały czas odkrywać na nowo. O ile Sierżant Pieprz był rewelacyjną ścieżką dźwiękową Lata Miłości, to Biały Album jest rewelacyjną ścieżką dźwiękową bardzo burzliwego na świecie roku 68. Przypomnę, mieliśmy i inwazję na Czechosłowację, i zamieszki w Paryżu, i zabójstwo Roberta Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga. Beatlesi zawsze znakomicie się sprawdzali jako takie zwierciadełko tego, co dzieje się wokół. Płyta Biały Album powstała na czysto, bez narkotyków prawie, że... Tymon Tymański, muzyk i fan The Beatles. W Rishikeszu, w Indiach, i te piosenki są bardzo takie akustyczne, takie troszeczkę progresowe. Wracają do korzeni angielsko-irlandzkich. Też wracają do Beatlesów jako ludzi niewinnych, do dzieciństwa. Ikona angielskiego popartu Richard Hamilton zrobił rzecz fantastyczną, skontrował poprzednią okładkę, czyli psychodelicznego Sierżanta Pieprza okładką, która była jak tabula rasa. Stąd Biały Album. Stąd Biały Album to jest płyta, która tak naprawdę nazywa się The Beatles. Pierwszy nakład kilku milionów egzemplarzy ponumerował, czyniąc przewrotną, limitowaną edycję idącą w kilka milionów sztuk. Te pierwsze niskie numery osiągają teraz na aukcjach internetowych jakieś szalone zupełnie ceny. A no właśnie, proszę sobie wyobrazić, na przykład 2012 rok, Biały Album o numerze A00000023 został sprzedany za $13,750. A jutro w warszawskiej galerii Ney otwarcie wystawy, na niej wiele ciekawostek, wiele także pamiątek związanych z białym albumem Beatlesów, pamiątek, których właścicielem jest Piotr Metz. No intrygujące jest to, ale to proszę sobie zapamiętać i uważać, nie przychodzimy z dziećmi, bo wstęp na wystawę jest dozwolony od lat 18, co mam wrażenie niektórych z Państwa tylko zachęci. Izabela Woźniak zebrała wszystkie te szczegóły dla Państwa. Told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. Why my guitar gently weeps. Surely be learning. Still my guitar gently weeps.